میلاد نبی کی ہر محفل میلاد نبی کی ہر محفل عنوان عبادت ہوتی ہے کونین کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید میلادت ہوتی ہے کونین کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے.